Беседа от книгата «Ходете във виделината». Извънредни беседи в периода 1898-1913 година. Упование на Господа. Събрание. Господин Петър Дънов прочете 118-ти псалом, стих 8. По-добре да се надее някой на Господа, а не да уповае на човека. Мисли. Връзката между невидимия свят и физическия мир е душата. Ние имаме съобщение с Бога посредством нашето тяло, пространството, сърцето, ума, мислите и желанията ни. Упованието подразбира стремеж нагоре и надолу. Упованието на Господа значи да дишаме и да поемаме Господа в себе си. Винаги дръжте в ума си това. Бог е неизменяем. 19 февруари 1912 година. Неделя.